Münster Baronesi kardeşiyle birlikte Amerikalı akrabalarına kendisini tanıtmasından birkaç gün sonra Bay Wentworth'un kendi evine komşu olan ve daha önce bahsettikleri şu küçük beyaz eve yerleşmişti bile. Kızlarının bu ziyareti babalarına iletmeleriyle birlikte Bay Wentworth'un bu rahat evi baronesin hizmetine sunulmuştu. Birbirini takip eden 24 saat içerisine dağılan bu teklif, iki yabancı ziyaretçinin bir hayli içten ve incelikle tartışıldığı, incelendiği esnada olan aile içi bir diyalog sonrası gelişmişti. Bahsettiğim gibi tartışma aile fertleri arasında ilerledi. Madame Münster'in kasabaya geri döndüğü akşamı takiben birçok yönden Robert Acton'ı ve güzel kızını da içeren bir alana dağıldı. Eğer burada olsaydınız, muhtemelen size bu ilginç yabancıların gelişlerinin neşelendirici bir olay, bu sakin ev halkı arasında oldukça büyük bir memnuniyet, umut edilen bir eğlence kaynağı olarak görünmediğini anlardınız. Bu durum Bay Wentworth'un herhangi bir misafirine davranış biçimi değildi. Wentworth'lerin kurulu düzenlerini mecburiyet dışında kabul edilmeyen, asıl araç olarak şekillenen şey sorumluluk duygusuyla birlikte yeni şartlara alışmayı gerektiriyordu. Bunun onlara getirebileceği sevinç ışığı altında zalimce ve fena halde düşünülecek olursa Amerikan kuzenlerin neredeyse tamamen yabancı ve hemen hemen hiç herhangi bir insan toplumu içerisine girmedikleri tahmin edilmesi Felix Young'la birlikte entelektüel bir talim gibiydi. Felix ve ablasının gelişi memnuniyet vericiydi. Fakat bu alışılmamış bir biçimde kederli ve kuru bir memnuniyetten ibaretti. Hürmetin sunulması ve daha önemli değerlerin yerine getirilmesiydi. Fakat ne Bay Wentworth ne Charlotte ne de çok iyi insanların arasında düşüncelerin ve amaçların büyük destekleyicisi olan Bay Brandt bu durumdan açıkça zevk duyuyor gibiydi. En sonunda tüm sıra dışı özelliklerinin ortaya çıkışı sözde bu iki yabancının gelişine dayandırılan ilginç bir kız olan Gertrude Wentworth tarafından bu görev ele alındı. Gertrude bununla birlikte kocaman bir engeller yumağı ile mücadele etmek zorundaydı. Hem metafizikçilerin dediği gibi sübjektif hem de nesnel kural ile ve aslında bu durum mücadelesini ilerletmek için bu küçük hikayede pek de küçük bir amaç taşıdığını göstermiyordu. Bay Wentworth'un ve kızlarının anlayışındaki bu apansız büyümede fevkalade görünen şey, olası hatalar alanının genişlemesi ve hataların ezici vehameti olarak da söylenebilen öğretinin Wentworth ailesinin en üzerine titrediği geleneklerden bir tanesi olmasıdır. "Buraya gelip buradaki evde kalmak istediğine inanamıyorum," dedi Gertrude. Bayan Münster ismine şahıs zamiri dışında başka unvanlarla gönderme yapmaksızın. Charlotte ve Gertrude ona doğrudan Eugenia diye hitap etmekte hayli önemli bir rahatlığa sahipti. Fakat birbirleriyle ondan bahsederken genellikle o diye hitap ediyorlardı. "Bunun ona yetmeyeceğini mi düşünüyorsun?" diye haykırdı küçük Lizzie Acton. Her zaman mantıksız sorular soran ve karşılığında kızgın bakışlarla yanıtsız bırakılan sorularla kalan ve aslında başka da cevap beklemediği ve kendi kendine o hiç değişmeyen hafif masumane hiciv dolu gülüşünü takınarak. "Açıkça gelmeye istekli olduğunu ifade etti," dedi Bay Wentworth. "Bu sadece nezakettendi," diye yanıt verdi Gertrude. "Evet, o çok kibar biri," dedi Bay Wentworth. "Gereğinden fazla kibar," diye açıklama yaptı oğlu, her zamanki hafif mırıldanan ses tonuyla ve belli belirsiz bir latife kabilinden. Fakat mizahi yollu bir niyet dışında daha kötü bir niyet taşımadan. "Bu çok can sıkıcı." "Senin için de bundan daha fazlası söylenebilir bayım," dedi Lizzie Acton hafif gülüşüyle. "Aslında ona cesaret vermeyi kastetmiyorum," diye devam etti Clifford. "Cesaret verip vermemen umurumda değil," diye bağırdı Lizzie. "Seni düşünmüyor Clifford," dedi Gertrude ciddi bir şekilde. "Umarım," diye hiddetle söylendi. "Robert'ı düşünüyor," diye aynı ses tonuyla devam etti Gertrude. Robert Acton'un utançtan yüzü kızarmaya başladı. Fakat bunun için hiçbir sebep yoktu. Çünkü herkes Gertrude'a bakıyordu. Herkes en azından güzel kafasını çevirmiş, abisine dikkatle bakan Lizzie dışında. "Neden içgüdülerine göre hareket ediyorsun Gertrude?" diye sordu Wentworth. "İçgüdülerime göre davranmıyorum baba," dedi Gertrude. "Sadece Robert'ı düşündüğünü ve onunla ilgileneceğini söylüyorum." "Gertrude kendi kendine hüküm veriyor," diye haykırdı Acton kahkahayla. Öyle değil mi Gertrud? Elbette Baroness beni düşünecek. Hem de sabahtan akşama kadar. Burada çok huzurlu olacak dedi Charlotte. Bir çeşit ev hanımı gururu edasıyla. Geniş Kuzeydoğu odası ona ait olacak. Ve de Fransız karyolası diye ekledik Charlotte. Aynı sabit uygunsuz ifadeyle. Bundan hoşlanmayacak dedi Gertrud. Tüm sandalyelerin üzerini dantel örtülerle donatsan da. Neden olmasın diye sordu Charlotte bir parça alaya alındığını sezerek fakat buna gücenmeden. Gertrud sandalyesinden kalktı, odanın içinde gezinmeye başladı. Baronesin şerefine giydiği ağır ipek elbisesi halı üzerinde hışırtı sesleri çıkarıyordu. Bilmiyorum diye yanıt verdi. Daha fazla, daha özel bir şey istiyor. Eğer yalnız olmak istiyorsa odasında kalabilir dedi Lizzie Acton. Gertrud duraksadı ve ona baktı. Bu hoş olmaz diye cevap verdi. Mahremiyet ve zevki bir anda istiyor. Robert Acton tekrar gülmeye başladı. Benim sevgili kuzenim ne tasvir ama. Charlotte koyu gözlerini kardeşine dikmişti. Bu garip görüşlere nereden kapıldığını merak ediyordu. Bay Wentworth de kızını izliyordu. Yaşam tarzının nasıl olduğunu bilmiyorum dedi. Ancak kesinlikle daha zarif ve güzel bir evde yaşamış olamaz. Gertrud hepsine birden bakarak durdu. O bir prensin karısı dedi. Hepimiz burada prensiz dedi Bay Wentworth ve bu çevrede hiçbir saray gibi evin ona bırakılacağını düşünmüyorum. Kuzen William diye Robert Acton araya girdi. Bir cömertlikte bulunmak ister misin? 3 aylığına karşıdaki küçük evi onlara sunun. Başkalarının sahip oldukları şeyleri sunmada çok cömertsin diye haykırdı kız kardeşi. Robert kendi sahibi olduklarıyla da oldukça cömerttir dedi Bay Wentworth akrabasına soğuk bir tavırla bakarken. Tarafsız davranıyordu. Gertrud diye devam etti Lizzie. Yeni kuzeninin üzerine fazla düştüğüm fikrine kapıldım. Hangi yeni kuzen diye sordu Gertrud. Baronesi kastetmiyorum diye yanıt verdi genç kız gülüşüyle. Onu görmeyi çok arzuladığını düşünüyorum. Felix'i mi? Onu görmeyi umut ediyorum dedi Gertrud açıkça. O halde neden onu evden uzaklaştırmaya çalışıyorsun? Gertrud Lizzie Acton'a baktı ve sonra bakışlarını başka yöne çevirdi. Seninle aynı evde yaşamamı ister misin Lizzie diye sordu Clifford. Umarım asla bunu yapmazsın. Senden nefret ediyorum. Genç bayanın cevabı bu oldu. Baba dedi Gertrud. Bay Wentworth'un karşısında durarak ve her zamankinden daha tatlı gülümseyerek. Lütfen onlara karşıdaki küçük evde kalmaları için izin ver. Bu çok harika olacak. Robert Acton onu izliyordu. Gertrud haklı dedi. Gertrud dünyadaki en zeki kızdır. Buna cesaret edebilsem şiddetle onların orada oturmalarını tavsiye ederim. Orada Kuzeydoğu odası kadar güzel olan hiçbir şey yok diye ısrar etti Charlotte. O orasını güzelleştirecektir. Bunu ona bırakın dedi Acton. Gertrud onun bu iltifatı üzerine kızardı ve ona baktı. Bu sanki daha az tanıdığı biri tarafından övülmeye benziyordu. Eminim ki orasını güzelleştirecek. Bu çok ilgi çekici olacak. Gidecek farklı bir evimiz olacak. Farklı bir eve ihtiyacımız olduğu konusunda hepimiz tamamen hemfikir miyiz? Diye sordu Bay Wentworth. Sizce bu sessiz ortama yabancı bir ev kurmak cazip bir şey mi? Sanki zavallı baronesin şarap dükkanı ya da kumar masası açıyormuş gibi bir soru sorarcasına konuşuyorsunuz dedi Acton gülerek. Bu fevkalade güzel olurdu dedi Gertrud yeniden elini babasının sandalyesinin başına koyarak. Kumar masası açması mı diye sordu Charlotte büyük bir ciddiyetle. Gertrud ona bir an baktı ve sonra evet Charlotte dedi tek kelimeyle. Gertrud gitgide küstahlaşıyor diye atıldı Clifford Wentworth o gülünç hafif mırıldanışıyla. Yabancılarla fazla iç içe olduğundan mutlaka. Bay Wentworth arkasında duran kızına baktı, onu nazikçe kendine çekti ve dikkatli olmalısın dedi. İyi gözlemlemelisin. Aslında hepimiz dikkatli davranmalıyız. Bu büyük bir değişiklik. Tuhaf tesirler altında kalabiliriz. Onların kötü olduğunu söylemiyorum, şimdiden onları yargılamıyorum. Fakat onlara karşı oldukça akıllı ve kendimize hakim olarak davranmamız gerektiği kaçınılmaz bir gerçek. Farklı bir tavır sergilememiz gerekecek. Gertrud babasının konuşmasına riayetten bir müddet sessizliğini korudu, sonra bu konuşmaya en son karşılık olabilecek bir cevap verdi. nasıl yaşayacaklarını görmek istiyorum. Eminim farklı vakitleri vardır. Baroness en küçük şeyleri bile farklı düzenleyecek. Onlara gideceğimiz zaman bu Avrupa'ya gidiyor gibi olacak. Bir özel odası olacak. Bizi akşam yemeğine çok geç saatte davet edecek. Kahvaltısını odasında yapacak. Charlotte kız kardeşine tekrar uzun uzun baktı. Gertrude'un hayal gücü tamamıyla kontrolden çıkmış gibi görünüyordu. Gertrude'un hayal gücünün çok engin olduğunu biliyordu. Bundan da gurur duyuyordu. Fakat aynı zamanda bunun tehlikeli ve sorumsuzca bir yetenek olduğunu da her zaman hissetmişti. Ve şu an kendi fikrince bu durum kardeşinin seyahatten dönmüş gibi birdenbire gelen, tuhaf ve muhtemelen gözlemlediği hoş olmayan şeylerden bahseden bir yabancı gibi davranmasının habercisiydi. Charlotte'un hayal gücü herhangi bir yolculuğa çıkmazdı. Onu olduğu gibi cebinde kutudaki diğer malzemelerle bir dikiş yüksüğü, küçük bir nane şekeri kutusu ve bir parça yakı yapıştırıcısı ile birlikte saklardı. Akşam yemeği ya da kahvaltı kültürü olduğunu sanmıyorum dedi Bayan Wentworth. Kendi başına bir şeyler yapabileceğini de sanmıyorum. Ona bir sürü hizmetçi tutmam lazım fakat onlardan hoşlanacağını düşünmüyorum. ''Onun bir hizmetçisi var.'' dedi Gertrude. ''Fransız bir hizmetçi kız, ondan bahsetti.'' ''Hizmetçisinin süslü başlığının ve kırmızı terliklerinin olup olmadığını merak ediyorum.'' dedi Lizzie Acton. ''Robert'la birlikte gittiğimiz bir oyunda Fransız bir hizmetçi kız vardı. Pembe çoraplarıyla çok bayağı görünüyordu.'' ''O bir soubrette'' diye açıkladı. Hayatında tek bir oyun bile görmemiş olan Gertrude. ''Onlar buna soubrette diyorlar.'' Bu durum Fransızca öğrenmek için muhteşem bir fırsat olacak. Charlotte hafiften aciz bir tonda ah çekti. Kafasında o kocaman temiz evin gizli bölümleri içinde oradan oraya dolaşan, akıl almaz bir dilde insanı şaşkına çeviren gevezeliğiyle pembe çorap ve kırmızı terlikli bayağı abartılı bir teatral kişi imajı beliriverdi. ''Buraya gelmelerinin bir iyi tarafı da bu.'' diye devam etti Gertrude. ''Fakat Eugenia ve Felix'in bizimle Fransızca konuşmalarını rica etmeliyiz. En yakın zamanda başlayabiliriz.'' Bay Wentworth, Gertrude'un yanından ayrılmamıştı. Ona donuk bakışıyla tekrar baktı. ''Bana bir söz vermeni istiyorum Gertrude.'' dedi. ''Ne sözü?'' diye sordu Gertrude gülümseyerek. ''Kendini fazla kaptırmaman konusunda. Bu olayların heyecan verici olaylar gibi olmasına izin verme.'' Gertrude bir an babasına baktı ve sonra kafasını iki yana salladı. ''Buna söz verebileceğimi sanmıyorum baba. Şimdiden oldukça heyecanlıyım zaten.'' Bay Wentworth bir süre sessizliğini korudu. Hepsi de sanki korkusuz ve uğursuz bir şeyle yüzleşirmişçesine sessizdi. ''Sanırım diğer eve gitseler daha iyi olacak.'' dedi Charlotte yavaşça. ''Onları diğer evde ağırlayacağım.'' dedi Bay Wentworth daha manalı bir ifadeyle. Gertrude arkasına dönerek Robert Acton'a bir bakış attı. Kuzeni Robert onun en iyi arkadaşıydı. Genellikle bir şeyler söylemek yerine böyle bakışlarıyla anlaşırlardı. Gertrude'un bu olay üzerine imalı bakışları Acton'ı bir yandan normalden daha çekingen bir halde etkilemişti. Onu diğer etkenleri de örneğin Bay Wentworth'un aile içinde sinirleri yatıştırmak adına yabancı akrabalarıyla münasebetlerini azaltma maksadını, şayet maksadı buysa, dikkatle incelemeye teşvik ediyordu.